Na matad, amit szimet? Nem látod, amit szimet? Így nem hallottam itt tegnap példát a nőben? Na, tudom. Gyere be, ott nézd meg. Hiszen a király. Szaszak. Várok. Tata, elmenj kenyéri. Na, mondtam, na, szia, mondtam neki is. Na, szia, Dana! Elment kenyéri mostan? Szia, mondom. Hallod? Nem szereti a tacskót. Végleg nem szereti most a tacskót. Nem tudom, mikor akar menni? 9 óra után vagy? Neked kell venni, nem? Hát neked kell. Azt hiszem valami. Aha. Amikor akar indulni? 9:30 körül vagy 10 óra akkor? Hát amikor jössz. Azt mondta mama. A 10 óra. Hát akkor hogy biztosunk ide? De Attila, várjál már. Mikor szavazta nekem a villany? Mikor megmondtam még, hogy kell oda villanyt berakni? Nem dolgoznak ilyenkor. Csodát nem dolgoznak. A bót, én nem nyitott ki még. Hát hogy nem jött ki tegnap, hogy amikor oda voltál, hogy nyambasztik? Mikor veszek egyet? Mondtam szépen még akkor egy jegyet. Mondtam, hogy vegyél. Szálltál egy kis spórolósat. Nem, az a... Vegyél! Spórolós jegyet mondom. Jó van akkor. Én visszaérek 10 óra akkor. Vagy hol legyen? Tíz óra akkor itt leszek. Jó lesz úgy? Vagy hogy legyen? Ha ma 10 óra, akkor itt leszek. Mi megyek el, akkor egy talmod is. Na, szasztok. Szalad, tata! Na, szasz!